ये ठीक ही कहा है कि भगवान की देह चिदानंदमय है तो मत्त परतरम नान्यत, तो वसुदेव के सर्व के अनुसार तो भगवान के सिवा दूसरा है ही नहीं। सच्ची बात है तो सिवा से नानंदमय नहीं हुआ। ठीक बात है, ये अनुभव नहीं हो रहा है चिदानंदमय। जब तक राग और द्वेष है दो, एक को ठीक समझे एक बेठीक समझे, ये द्वंद है। जब तक ये द्वंद होता है तब तक ये भगवान चिदानंदमय है, नहीं। बात समझ में नहीं आती। बात ऐसी सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। हमारे राग द्वेष के कारण से परमात्मा नहीं दिखते। राग द्वेष क्या होता है कि जहाँ राग होता है वहाँ दोष नहीं दिखते, जहाँ द्वेष होता है वहाँ गुण नहीं दिखते। जिसमें राग हो जाए तो उसे दोष नहीं दिखेगा। गंदी गंदी चीजों में भी राग हो जाएगा दोष नहीं दिखेगा। मध्य आदि पान है, मांस आदि सेवन है, जब राग हो जाएगा तो दोष दिखेगा नहीं। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, पिता मर जाते हैं तो उनको जलाने के लिए जाते हैं, सफेद सब स्नान करे कपड़ों के सही स्नान करते हैं, पर थाली में मशान तागी अवत गला नहीं ना, थाली में मशान ऐसा निकलनी आती नहीं। तो राग आसक्ति होती है तो वो चीज वैसी दिखती नहीं, वो बढ़िया दिखती है। मांस मुर्दा नहीं तो क्या है, अब बताओ। मुर्दा ही तो है, मर गया प्राण निकल गया तो मुर्दा ही रहा। पर जो राग आसक्ति होने से मुर्दा नहीं दिखता, ऐसे द्वेष होने से गुण नहीं दिखता। जैसे साथ हमारी खटपट हो जाए पैर हो जाए तो उसे गुण नहीं दिखेंगे। तो न देखना तो संसार का दिखता है। राग द्वेष बढ़ जाए तो ठीक दिखने लग जाए, अशुद्ध अशुद्ध चीज दिखे, अशुद्ध शुद्ध दिखे, उनका दिखना बंद हो जाएगा। जैसे जिसको दिग भ्रम होता है उसको पूर्व पश्चिम दिखती है, पश्चिम पूर्व दिखती है, उत्तर दक्षिण दिखता है, दक्षिण उत्तर दिखता है, वो सही दिखता नहीं। वो जन्म स्थान पर आ जाए तो ठीक दिख जाएगा, जहाँ जन्मा है वहाँ आ जाए ठीक दिखने लग जाएगा। इसी तरह से ये सदानमय है, वासुदेव सर्वसम परमात्मा ही है, जड़ चीज है नहीं, है तो सिर में केवल ही, परंतु राग द्वेष के कारण से उसका अनुभव नहीं होता है। दूसरी बात है, कुंदमी राक्षस की हड्डी को भगवान ने फेंक करके और ताल पेद करके राम जी ने सुग्रीव को विश्वास करा दिया। हनुमान जी ने लंका में सीता को विराट रूप दिखाकर विश्वास दिला दिया, तो हमें भी दिला दे तो क्या दे, हम इसमें निषेध नहीं करते, आपको दे हमारे भी दिला दे, हमारे लाभ ही होगा। पर तुम्हें तो वे स्वयं सोचेंगे तो भगवान हमारे घर से क्या हो। भगवान ने सुग्रीव को विश्वास दिलाया तो सुग्रीव के साथ मित्रता थी और मित्रता करनी थी, इस वास्ते विश्वास दिला दिया। हमारे तरफ विश्वास करना भगवान की मित्रता करने मन तो हमें दिला दे। सीता जी के मन में घबराहट थी कि बंदर छोटा छोटा सा गए, यही मार कहता है बंदर के सीत भगवान आएंगे रावण को जीत तो ले जाएंगे, बोला बच्चा है बोला छोड़े नहीं, एक एक ग्रास कर जाएंगे राक्षस कलेव कर जाएंगे, तो विराट रूप दिखाया, दिखा तो विश्वास हो गया, तो विश्वास उनकी मर्जी से दिलाया। अब हमारे हमारी गर्ज होगी भगवान तो हमारे भी दिला देंगे भाई, और नहीं तो नहीं दिला, भगवान की मर्जी हम क्या करें बताओ। भगवान की मर्जी, विश्वास तो भगवान की बात पर होता है, हम करते नहीं, हम राजविचार ही नहीं करते। ए तस्मात कृपेन्द्र जाल बबरम यद गर्भवास स्थितम, इससे बढ़कर क्या आश्चर्य होगा, क्या विलक्षणता होगी, एक बूंद गर्भ में स्थित होकर के और कैसा बढ़ गया है, हाथ और पांव और माथा चीजें मन और बुद्धि इंद्रिया सब बढ़ गई एक बूंद से, एक बूंद का मंडा मंडाना और हिंदुओं को सुनवाना कितना हो गया ये आश्चर्य। अब विश्वास करो भगवान क्या है, भाई लॉरेंस विदेश में रसोईया था तो पत्ते झड़ गए थे वृक्ष के, उसके बाद में पत्ते आने लगे और पत्ते आने लगे थे कि भगवान विश्वास हो गया। ऐसे हमारे बहुत सी बातें ऐसे सामने होती है, अब विश्वास करते ही नहीं हो, विश्वास तो विश्वास दिलाते हैं तो अपने विश्वास करते नहीं, अलौकिक बातें होती है, अचानक विलक्षणता हो जाती है पर हम विचार ही नहीं करते। ऐसी घटनाएं वो तत्परता से तत्काल होती है हमारे सामने, जो समझ ही नहीं आती कैसे हो गई, फिर भी विश्वास नहीं करते। अभी टेलीविजन का जो आविष्कार हुआ है, अगर ये आविष्कार न हो तो कोई मान लेगा कि इंग्लैंड में बैठा हुआ ये आदमी दिखता है सामने, मानेगा नहीं माने पर जखमार मानना पड़ता, करे क्या, आकाश में मेरी सुनी हुई है आर्य समाज की बातें कि विमान था विमान में चले गए, पुराण की गप पुराणों की गप विमान थे ये कहते थे मेरे सामने, अब बोलते थे तो अपने अकल में नहीं आए, वो बात रही मानते हैं, अपने को अकल की तो अच्छी मानते नहीं भाई, हमारी अकल ओसी है हमारे समझ में नहीं आया ये नहीं मानते, हमारे जानते हम तो बड़े अकल मान रहे हमारे समझ में नहीं आया वो है ही नहीं, ये मूर्खता है असली, अकल का अजीर्ण है, अकल प्रसिद्ध है, और हमारे बहुत बात समझ में नहीं आती है हो जाती है। मयूरी का अंडा में कितने रंग निकल आते, अब किसने भरा है रंग पक्का रंग थोड़े का, तो हमें देखते हैं हम क्या करें, मानना ही पड़ता है। टेलीफोन से बात होती है, बिना तार के तार के यहाँ सुनता है, रेडियो सुनता है, कोई तार नहीं, कोई सुंदर नहीं, टीवी सुनता है। आज की दुनिया मान सकती है क्या, अगर सामने ना हो ये चीज नहीं बनेगी। ऐसी अलौकिक घटनाएं अपने जीवन में कई होती है, पर उसे ध्यान ही नहीं देते, ध्यान दे देते ऐसे लोगों की बात होती है। कहां से ऐसा काम हो गया भाई, आज से जाता है। तो विश्वास हम करना चाहते हैं तब ना, सुग्रीव विश्वास नहीं था, सीता जी विश्वास नहीं था, विश्वास करा दिया। अपना विश्वास नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, हम विश्वास हम मानते ही नहीं, हमारा विश्वास नहीं तो हम मानते नहीं। तो यह अकल का अजीर्ण, यह है डबल मूर्खता, अनजानपना। तुम्हारी अकल में आ जाओ बात होती है, तुम्हारी अकल में नहीं आती, ये नहीं मानते तो हमारी अकल में नहीं आई, ये तुम कह सकते हैं, है ही नहीं भाई, है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। एक विद्यालय में गए थे तो उसने बालक ने कहा इसमें है ही नहीं, वो तुम समझ के देख लिया, सब देख लिया क्या, क्या सब देख लिया, तो यहाँ प्रयत्न पर नीचे क्या है खोद कर देखो बताओ क्या है, तो तुम भी नहीं बता सकते। मैं तो बताने का एकदम भरता ही नहीं हूँ, तुमने देख लिया सब, भगवान कहीं नहीं है। एक आदमी इज्जतदार हो तो इसमें सुई नहीं है, कब देख कब कैसा रहा है, सब संभाल है मेरे, तो कह सकता है बिना तुम्हारी कहीं सुई नहीं है। लोग अकल का टक्का करेंगे, तुम्हारी बेअकली प्रसिद्ध हो जाएगी, चाहे इज्जत तो रखो, इसमें नहीं है कह दिया, तुम देख रहे समझे, तुम्हारे माथे में कितने बाल है बताओ, ये तो तुम ही नहीं बता सकते। तो मैंने कहा ये ऊपर तेरे बैठे थे, इस तरह की सीढ़ी कितनी है बताओ, अब सब हो गया। कभी ध्यान ही दिया, रोजाना उतरते चढ़ते हो, कई बार आते जाते हो, सीढ़ी कितनी है बताओ, अपने थम्बा कितने हैं, सदा आते हैं, पर ध्यान दिया, ध्यान नहीं देने से ध्यान होता, इसमें कैसे है ही नहीं, है ही नहीं। अरे ख्याल तो करो तुम, ख्याल ही नहीं करते, है ही नहीं, सूरदास कहते हैं सूर्य है ही नहीं, है ही नहीं, तो अंधा तू है कि सूर्य नहीं है, तो कभी तो अकल में अपने में निज अज्ञान राम पर धरे, अपना अज्ञान राम से करता है। ये क्या है, ये मूर्ता का अभिमान, अभिमान अपने मैं जानता हूं, मैं समझाऊ। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक सब तरह के शोक देने वाला अभिमान है, उस अभिमान को सजा करते हम ऐसे हम भोगी, ये अभिमान है, कोई अभिमान के कारण से विश्वास ही नहीं होता। दे दे मुझाता गरीबा मारता कर पुटियारा पाओ गया से कमारता, यू कर देंगे हम, यू कर देंगे क्या कर लो, जानते हो मेरे को जानते हो ने, समझते हो तो मेरे को जानते हो ने, हम जानते हैं सा मांस का पुतला है, हाट गया है, डर माँ है, मांस नहीं उड़ा है, ऊपर चमड़ा लग गया है, क्या हो, और मैदा बनाने की मूत बनाने की मशीन हो, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो मेरे को, हम सब जानते हैं क्या, कि बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो पेशा बढ़ा दो, गंगा जल जमुना दे दो पेशा बढ़ा दो, मलमूत्र बढ़ा की फैक्ट्री है, जानते हैं बताओ, और क्या बताओगे आप, तुम जानते हो नहीं मेरे को, मलमूत्र बनाने की मशीन हो, लड़का हो गया मशीन नहीं खरीदी, नहीं होगी, किस बात पर अभिमान करते हैं, मूर्खता है, कोरी मूर्खता, निशान निकाल, मैंने ऐसा किया क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर, मैंने पूछे भगवान ऐसा क्यों किया, वो तेरे में पूछा नहीं ऐसा कर दिया, तो सलाह ली नहीं ऐसा कर दिया, खुशी हो गई, अब तुम्हें सलाह आ गए यार, वो भगवान होगा। माँ बाल की सलाह लेती है कि बेटा स्नान करा दे, वो तुम्हारी स्वीकार करेगा ही नहीं, स्नान कर दो क्यों कराती है। जैसे भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं, हमारी सलाह थोड़ी लेते हैं, वो ठीक समझते हैं जो करते हैं। करी गोकाल सब हो ये वो अपना पुरुष तो मानव मैं यू कर लूंगा, मैं यू कर लूंगा, तू क्यों कर लेगा, तो अभिमान कर लेगा और बेचारे कुछ कर नहीं सकते, क्या कर सकते। बन भूंजारा भूंजता है नहीं चिना को, तो चिना उछलता है ऊपर जाए बाहर देता जाए कि तो उत्पत्ति तो इस तरह का सत्याग्रम भ्राष्टाग्रम बन तो क्या भोजन वाले मार देगा, उछल जाए उछल यू कर दे यू कर दे भूजे जाओगे महाराज समझे। अब यू कर दे क्या कर लो, उत्पत्ति तो ये चढ़का उसने मार देगा उसे कूद मनाओ मेरे कुछ सीधा सरल होकर भगवान के चाहो तो भगवान को सरलता बड़ी प्यारी लगती है। सरल स्वभाव न मन कुटलाई जथा लाभ संतोष सदाई, इसमें ये बात सरल स्वभाव न मन कुटलाई जाओ भैया साफ यू यू चलता है दिल में बड़े तुम सीधा हो जाता है कैसा हो सीधा हो जाओ भाई सीधा बड़े काम चलेगा नहीं। ये टणका पना ये टेढ़ा पना टिकेगा नहीं तुम्हारा, टेढ़ा रावण है बड़े बड़े राक्षस हुए हिरण्याक्ष उनके कुंडल थे कुंडल रावण उठा नहीं सका, कुंडल खाना यहाँ पर बना है पद्मश्री जी का खड़गा है खड़गे पद्मश्री जी का तलवार आप उठा नहीं सकते, वो थोड़ा चलाते थे लोहे का वक्त देखा है कि नहीं, लोहे का वक्त पैर के युद्ध करते थे आज उठाना मुश्किल हो जाए घोड़ा टेक जाएगा करा दे तो शक्ति तुम्हारी कितनी है क्या समझते हो। अभिमान अभिमान अभिमान सो सुनो महाराज हे नाथ सुनो महाराज सुनो हम भगवान के विश्वास दिला जा सकता है क्या, विश्वास दिला तो जा सकता है मैं आप पकड़ो जब हो ना आप कुछ विचार और ही करें कुछ और ही हो जाता है, ये तो होता है नहीं जीवन में चाहते कुछ और बुझेगा तू न और विचार कर रहे हो देव विचार डरे ही रहेंगे। एक माई मिली थी वो भी महाराज कहीं बाल पड़ी है तो जाने जान तो है वो नहीं और जो चाहते तो होता ही नहीं चालो कर लो शक्ति कितनी है तुम्हारे में कि भगवान मेरे विश्वास दिला दे बस मां तो बहुत विचार दिलो है रात दिन आप विचार करो तो विश्वास दिलाओ भगवान सूर्य उगता है कैसा होता है अस्त जाता कैसा होता है ये कैसे वृक्ष है एक बीज में से कैसे निकली आए ये भगवान की शक्ति है विलक्षणता है पर आप ध्यान ही नहीं देते अभिमान करते जो कैसे हो। भगवान से विश्वास के लिए प्रार्थना करो के नाथ आपके चरणों में विश्वास हो जाए, भगवान से अगर मांगने ही है तो भगवान का प्रेम और विश्वास मांगो भगवान से भगवान की कृपा से होगा नहीं तो विश्वास तो नहीं होगा कैसे करोगे आप, भगवान का विश्वास मांगना चाहिए प्रेम विश्वास ही मांगने की चीज है, भगवान से मांगो आर्थ होकर के तो भगवान जरूर देते हैं। सत्संग की बातों में विश्वास होता है तभी तो आप इतने सुनते हो, विश्वास नहीं हुआ आ जाएगा सुनेगा ये फालतू बातें वो ये समय खराब करते हैं मेरे जोध प्रेम सदन में थे, तुम ऐसे लोगों का समय खराब करते हो, नाम से भी कहते हो, फायदा क्या होगा? आप समझा दोगे? अकल का अजीर्ण है भाई, अगर और 25 नहीं होगा बावर भूत विवश मतवारे ते नहीं वो नहीं पतन संभारे। पागल होता है वो इस भाग नहीं बोलता, भूत के वश में हो जाए और मगर आगे पी दे तो साफ बोलता है ठीक बोलता है और उसने क्या ठीक बोले। मां सो यथा परिकृत मदिरा मदांत मदिरा मदांत है, कपड़ा एक पैर है कि नहीं था, कपड़ा भी पता नहीं है, तो ऐसी बात है भाई। कहते तुमने लिखा है कि आधी रात के बारह फेरे शिव जी के नमस्कार नमस्कार फायदा होता है करके देखो भाई, हमने तो सुना है एक विश्वेश्वर दास जी खेम का थे, उन्होंने बताया था, हमें सुन लिख दिया, करके देखो नुकसान नहीं होगा, भगवान के नाम लेने से भजन करने से फायदा होगा, इतनी बात है नुकसान नहीं होगा, करके देखो। शिव जी के दर्शन होते हैं और सभी सुने तो है, जैसे होते हैं शिव जी के होते हैं, भगवान के भी होते हैं, अगर हुए हैं ऐसी बातें सुनते हैं भाई, पुरुष और फिर कर सकते हैं, सब भगवान की तरफ से जा सकते हैं, भगवान की तरफ जाने के लिए सबके लिए खुली है, जैसे माता के गोद में जाने का संपूर्ण बालकों को अधिकार है, अपनी माँ है मेरी माँ है तो मेरी माँ के गोद में जाने का सब बालकों को अधिकार है, ऐसे भगवान के चरणों में जाने का सबको अधिकार है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहन सुग्रासी, तो भगवान का अंश होने से भगवान चरणों में जाने का सबका अधिकार है। बाबा भोगों में संग्रह में लगे उल्टे चलते, उल्टे चलते छूटा फल कैसे होगा, उल्टे फल होगा, भगवान तो बना नहीं है। अब इसे शुद्ध आचारो, पापी से पापी भी भगवान लग जाए तो भगवान उसे मना नहीं करते, भक्त हो जाता है। अब से जिस पापी भी असर में भी पाप करो तो पापी से पापी हो उसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान गाली वाली हो जाता है। भगवान तो कोई आपकी शुद्धि के अधीन नहीं है, कोई पवित्र में पकड़े नहीं जाते हैं, वो तो अपनापन से पकड़े जाते हैं। भगवान को अपना मान ले और किसी को सही वाली किसी को अपना नहीं माने तो भगवान प्राप्त हो जाए। आप संसार को सही जो गंदी गंदी चीजों को बड़ी मान रहे हो, ऐसा आते हैं भगवान का दर्शन कैसे होगा। माया रो मजूर बंदो कहा जाने बंदगी, गंदगी रो कीड़ो मूल मानत आनंदगी, गंदगी मान मानता है गंदी से गंदी चीज में तो भगवान मिले, अकूली परिवर्षण स्वर्ग सपना हो स्वर्ग का सोना है बड़ी और गोली पर बात हुई सीधे सर। हे नाथ हे नाथ, भगवान को सरलता बहुत प्यारी है, सीधा पर स्वभाव बहुत प्यारा है भगवान को, वास्ते कोई लोग सरल स्वभाव नमट उठलाई जथा नाम संतोष लाई, मोर दास का निराशा कर तो कहां विश्वास है, बहुत कहूं का कथा पर रही ये आसन भस्म है भाई, इस आसन में भस्म हो जाता हूँ सर स्वभाव सीधी सर, कपट कांठ मठ में नहीं समय सर्व स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किधर है ना। पेट की बीमारी, आंख की बीमारी, बस ना बस ना देंगे क्या बात, सुना बैठे देखो एक कहानी है, कहानी हम लोगों के सबके दो तरह की बीमारी है, एक तो है आंख की बीमारी, एक पेट की बीमारी। पेट नहीं भरता है, अरे कहते महाराज पेट नहीं भरता है, दरिद्र से दरिद्र के पेट नहीं भरता है, लखपति करोड़पति के पेट नहीं भरता है, सब पेट में दिक्कत है, पेट नहीं भरता है, एक सूझता नहीं आंख से। एक कहानी आती कहानी, एक वैद्य थे, अब ध्यान से सुना आप, उस वैद्य के पास एक रोगी पहुंचा, उसने कहा महाराज मेरे आंख में बड़ी पीड़ा हो रही है और पेट में भी पीड़ा हो रही है, कोई दवाई दे। देखा लेटा कर पेट देखा, आंख देखी, सो किया, इतने में दूसरे का आया कि महाराज पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। वैद्य ने कहा एक ही हवा चली, सबके पेट आंख पर दोनों बने एक सो गई, हमारा ऐसी है। अच्छा तो जाओ पूड़िया लिख दी, देखो भाई ये पूड़िया दे दो, दो पूड़िया दे दी, एक पेट वास्ते एक आंख वास्ते। तो दोनों पूड़िया ले ली और पूड़िया में कह दिया देखो ये आंख में डालने की पूड़िया है ना, ये शाम की वक्त में सोते वक्त आंख में डालकर और ऐसे आंख को करना, गर्म गर्म पानी निकल जाए तो सो जाना, फिर देखना करना नहीं, ठीक हो जाएगी। और ये चूर्ण दिया, वह चूर्ण है जल में डाल देना, तो आज पाओ पाओ का जब सटांग रह जाए सटांग दो सटांग, तब काटा करके पी लेना, पेट ठीक हो जाएगा। दोनों को सुना दिया, दोनों को पूड़िया दे दी, आंख की नाक पेट की। एक ने तो वैसे ही किया जैसे उसने कहा है, आंख आंख में पेट की पेट में, एक ने पूड़िया उठ दी, पेट में लेने वाली तो डाल दिया आंख में, आंख में लेने वाली उखाल पी ली। तो आंख में देने की ठंडी जरूर होती है, जब पेट में आगे देने तो फिर ठंडी होगी भीतर में। वो सोते थे फिर चूर्ण डाल दिया, थोड़ा सा फूस पड़ गया, मुश्किल हो गया, दूध आठ में थोड़ा कचरा डाल दिया, अब पेट में भी पीड़ा चली, उसे पीड़ा दिया, लगे रहे गाली दे रहे, अरे बैठ तेरा बाप तो मौत हो मेरे, मैंने मार दिया गया, किस तरह का बदला लिया है, कह देता मैं दवाई नहीं देता, पर उल्टी मेरे पेट में पीड़ा कर दी और आंख में पीड़ा कर दी, गाड़ी दे जल्दी पहुंचा, वैद्य आए दवा खोला, दवा खाना कि क्या बात है, क्या बात है मेरे पास क्या है, अरे क्या हुआ तुमने किया वो हुआ, क्या हुआ अपने क्या किया, तुम्हारे पेट भी पीड़ा पड़ गई, आंख भी पीड़ा पड़ गई, नहीं तो कहते थे दवाई नहीं देते, कहना तो चाहिए ना, क्यों मेरे पास रुपया तो है नहीं, इस बार मेरे उल्टी दवाई दे दी, हमारे पीड़ा पड़ गई। भाई पीड़ा बढ़ जाए ये कैसे हुआ, किसी के दवाई जल्दी काम करती है किसी के नहीं करती, ये तो प्रकृति के अनुसार होता है, पर पीड़ा बढ़ने का तो कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, मैं तो भुगत भोगी हूँ। इतने वो दूसरा आया, वो तो कैसे महाराज आराम है, एक दो दस्त लगी पेट भी ठीक हो गया, आंख भी ठीक है। देखो ये पैसा वाला आदमी, इसको दी दवाई बढ़िया, हमारे को दी घटिया, अरे घटिया कैसे दी गई, कैसे कैसे दी, कंप्यूटर को पूछा क्या दिया, सर दोनों को एक ही पुड़िया दी, पेट का चूर्ण दिया, उकाल कर पी लेना और आंख की दवाई आंध करके थोड़ी समय ऐसे पॉलिश करना, पानी निकल गया सो जाना, ठीक है। तो तुम्हारी पुड़िया कैसी थी, वो चूर्ण डाला पटकी, ये है ये पुड़िया, एक दूसरी दूसरे में पी गया थोड़ी सी आंख ही फेर दी, वो तो पी गया, और ये डाली आंख में, अब दूसरी आंख में कचरा डाले शांति मिलेगी, अगर निकालो इसको कुर्ती टूटिया तो ये करता है, कहता है हमारे आखिरी पड़ गई, बेटी पड़ गई। जो हमारे को परमात्मा ने दिया है दुख, हम लोग सब है रोगी, भगवान के पास गए कि महाराज हमारा रोग दूर कर दे, तो पेट की पीड़ा नहीं आखिरी। पेट की पीड़ा क्या है कि मैं कहीं जावे रात दिन करते पेट नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है, यूं कहते रहते हैं। अरे पेट भरता है सदा, पर चिंता लगी पेट नहीं भरता है, काम नहीं चलता है, खर्चा बहुत होता है, आज पैदा है नहीं, क्या करे। अरे रोजिना रोज खा कर सोते, उठते भूखे और भोजन कर सोते, और कहते क्या करें, काम नहीं चलता है, खर्चा नहीं चलता महाराज। आजकल लखपति करोड़पति कहते आजकल कुछ ठीक नहीं है, 5-10 लाख तो किराए के आ जाते हैं, 5-10 लाख आ जाते हैं, 2-4 लाख हमारे छोटे ब्याह है, मैं आगे छोड़ के नहीं आगे, अब पैदा नहीं, 8-10 लाख पैदा हो पैदा ही नहीं, एक ही दर्जा है पैदा नहीं। तो ये क्या है, ये पेट की बीमारी, पेट भरते ही नहीं। आंख की बीमारी क्या, आंख बदल करो बदल करो, देख दिया आगे परमात्मा है, जब साधन कर हम देख लिया, जब संत महात्मा है सब देखे, अपनी अपनी दुकान चलाते कुछ है नहीं, समझे अपनी दुकान चला रही है, कह देते हैं ठगाई है कोई कुछ नहीं है, तुम देखो हम देख लिया, हम जानते मेरे कम पर है सब। मैं क्या वो प्रश्न किया मेरे सामने आकर के देखो, सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, किसी झोपड़ी में जाकर सुनाई, राजा को सुनाई, जन्मेजय ने जन्मेजय को क्या सुनाई, भीष्म पाय ने महाभारत सुनाया, किसी झोपड़ी में सुनाया, सब धनियों के गुलाम है, धन और दौलत मिल कर कहते तुम्हारे भाग में नहीं लिखा है, क्योंकि लोगों को धोखा देते हैं, विश्वास ठीक है, बात लोग सुने क्या हो जानते हैं। मैंने कहा देखो ये जोधपुर की बात है, मैंने कहा आपको पाप नहीं लगेगा, मैं बात कहूँ आप सुन लो, पाप नहीं लगेगा आपको, कोई दोष नहीं लगो, क्या सुनेंगे, सुनी नहीं बात, अब वो कैसे सुना बताओ, सुनना ही नहीं चाहते अपनी बात। ये तमस ज्ञान आने बड़े मूर्ख घाट गई सुन गई बस, भेड़ पूछ पकड़ के भेड़ गया तेरे, और एक भेड़ का पूछ पकड़ लिया तेरे, कैसे ऐसी बात। तो बात क्या है, तो दो पुड़िया है भाई, एक है प्रारब्ध एक है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करो उनसे समझ में आवेगी। एक पुड़िया प्रारब्ध की है, तुम्हारे शरीर के निर्वाह के लिए पेट के लिए प्रारब्ध है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले से प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, माँ के दूध पहला पैदा होता है पीछे बालक आता है, तो भगवान के प्रबंध है सभी खाने पीने का, उसकी चिंता करते हैं पेट नहीं भरता। और महाराज कुछ ज्ञान है संसार है कि नहीं है क्या है, कुछ बात नहीं, तरह तरह बातें सुनते हैं महाराज, ये आंख की पीड़ा, मनु ज्ञान नहीं है परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते, ये आंख की पीड़ा, भगवान के पास में पधारे महाराज दे दो दवाई, देखो पेट के लिए तुम्हारे प्राप्त दे देते हैं और आंख के लिए पुरुषार्थ देते हैं, उद्योग करो सत्संग करो श्रद्धा करो आंख खुलेगी, आंखों की मिलेगा और पेट के निर्वाह के लिए तुम्हारा मिलेगा, जितना दिन जीना है उतना दिन मिलेगा। तो कोई काम ठीक किया अपना काम करते हैं प्रारब्ध के अनुसार मस्त रहते हैं तो ठीक ली, और सत्संग विचार करते हैं तो दोनों ठीक हुआ, पेट भी ठीक हुआ आंख भी ठीक हुई, पर उल्टी उल्टी गली हुई, पुरुषार्थ तो सब लगाए पेट के लिए, रात और दिन खटे पेट के लिए खटे, अरे ये आंख के लिए भाई, पुरुषार्थ करो विचार करो शास्त्र पढ़ो तो तू आंख खुले, वो भक्ति नहीं महाराज। जितना काम करते हैं सबका सब पेट के लिए। अरे परमात्मा तत्व के लिए आंख खुलेगी और उल्टी ले ली, पेट में लेने की दवाई थी वो ले ली, आंख में आंख लग गई पेट में। भगवान क्या है क्या नहीं है, शास्त्र क्या है क्या, पूरा धर्म क्या होता है क्या नहीं, ये तो छोड़ दी। रात दिन लगे पेट के लिए, तो पुरुषार्थ से पेट के लिए है। अरे पेट के लिए प्रारब्ध है वो आप साम मिलेगा, तुम्हारा जितना मिलना है जितना जीना है उतना जियो गए, प्रारब्ध है वो नहीं कर पुरुषार्थ लगे। सब रात दिन खड़ते है पेट के लिए रात दिन, और भगवान के लिए हमारा भगत नहीं है। भगवान के सत्संग जाने में टाइम का हमारे पास कैसे जाओ, मैं वो काम धंधा लगा है तो दौड़ भूत लगाई सब की सब आंख के लिए पेट के लिए, उद्योग किया पेट के लिए है और आंख के लिए किया ही नहीं कुछ नहीं। भाई भगवान का नाम लो महाराज, भगवान का नाम नहीं ले सकते। सौमर्ण तोड़ो है मुंडा दो सौमर्ण तोड़ो तो तोल भी लियो तुम्हें तोड़ो सौमर्ण तोड़ो। अरे नाम लो अभी ले राम राम राम राम हो जाएगा ना, नहीं ले सकते महाराज। अरे ये लड़ने के लिए तुम स्वतंत्र हो, धन कमाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। धन कमाने के लिए किसी भाई बहन के नियम है कि 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया रोज कमाएंगे, हमारा प्रेरणा का नियम है। तो भजन समय करने का तो नियम है तुम स्वतंत्र हो, और धन कमाने में स्वतंत्र नहीं हो, पर लगे धन कमाने में उद्योग सब पेट में लगे कहते हैं। अरे वो प्राग भाग में नहीं खाना है, भजन करो भाई हमारे भाग में नहीं खाना है, सत्संग करो हमारे भाग में नहीं खाना है। अरे भाग ये नहीं होता है, ये तो करने को होता है। तो उल्टी ले ली उल्टी, अब खर्चा बढ़ गया बहुत, पढ़ाई में भी खर्चा, चीज में खर्चा, खाने पीने में खर्चा, खर्चा बढ़ाओ समझे। स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए ऊंचा, और ऊंचा क्या करोगे तो राम राम करोगे चलो काम में उसमें लगा समय। और भगवान के भजन की बात तुम्हारा यही तो पसंद ही नहीं, उद्योग सब पेट में, उद्योग करो उद्योग आंख उठाओ क्या है इस दुनिया में। एक अंधेरा सबकी आंख में दो छाया, जिसके कारण सूज पड़े नहीं कौन हूं मैं कहां से आया, कौन हूं कहां से आया, कौन दिशा को जाना मुझको और किसको देख मैं ललचाया। कौन मालिक है इस दुनिया का, किसने रची है यह माया, यह आखिरी पीड़ा। दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, सांझ को भर दे सुबह खाली, शाम को खाली सुबह भर दे शाम को खाली। एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण देश दिगंत हो जावे। सेवा करके पर घर में दीन भय पर घर में जाकर सेवा कर मर जावे। हाय धन हाय धन हाय धन, अरे भाई हाय परमात्मा निहाल जाओ। धन के लिए जागर तो परमात्मा पुकारे, तो जिस लगन से धन कमाते उस लगन से भजन करते भजनते राम राम राम। इतनी मार भाग के लिए आप पूरी पापों को टालने बाहर है, अब कह दिया महाराज भाई पूरी निहाल आप आज वो पाठ भजन सौरिया दशा है। धन कमाओ 50 रुपया कमाता है दुकान में, 50 रुपया सुबह ही पैदा हो जाए तो दिन भर दुकान खुली रखता है, और भजन पाठ की बात होगी पाठ कोई काम नहीं करना कुछ नहीं करना। तो उल्टी पूरी ली भाई, उद्योग सब ले लिया पेट में, पेट में है तुम्हारे प्रारंभ और उद्योग करो अपने मुक्ति के लिए अपने कल्याण के लिए, इसमें तुम स्वतंत्र हो। वो सब लगा दिया उसमें रात और दिन, ये बात है बरा। तो भाई भगवान में लग जाओ सच्चे, तो आंख की पेड़ ठीक हो जाएगी और पेट का भी खर्चीला जीवन बढ़ाना, तो काम करना नहीं 8 घंटा काम नहीं करना, कहां से एक बार सफाई छूरदार जयराम जी की कम दाना मत लगो, ऐसा हम करो और सामग्री इकट्ठे करो, खर्चा तो बढ़ा दिया कमाने का समय बंद कर दिया, ये दशा है हमारा, दोनों पीढ़ी बढ़ गई, खर्चा तो करो बढ़ गया, पैदा है नहीं, देश दरिद्री बन रहा दरिद्री, अब क्या दशा होगी भगवान जाने। तो ये कहानी है सर। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 11 जनवरी 1998 को दोपहर लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।